Good evening. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم دا مرګرو او مونږ کوم دا دوه اوږد سفر کړی دی نو د دې سفر مقصد د خپل ځان اصلاح کولو احادیث شریف کې راځي مفهوم داسې دی چې کم سړی د الله په لار کې قدم والی نو د ده ټول ګناهونه معاف کړي الله پاک نو مونږ چې لومړنی قدم اخیستی نو ظاهري خبره ده صرف سیل سپاټوله نور راغلي همدې مقصد دپاره راغلي وو چې زمونږ اصلاح وشي د الله په لار کې وځو او مونږ جنتیان جوړ شو دوزخ اور نه بچ شو او په دې دنیا کې زمونږ وجود د خیر ذریعه جوړه شي او خیر خورولو ذریعه جوړه شي زمونږ د شرونو نه خلق بچ شي معاشره بچ شي مخلوق بچ شي او په دې دنیا کې په صحیح طریقې سره مونږ د الله پاک بندیان جوړ شو نو دې مقصد دپاره مونږ خپل کورونه پرېښودل خرچې وکړې او راووتو او د الله په لار کې هر یو څیز قیمتي کېږي دا ما چې تاسو ته څنګه عرض وکړو چې یو قدم قیمتي کېږي نو داسې یو روپۍ هم قیمتي کېږي یو روپۍ څوک لګي د الله پاک په لار کې نو یو روپۍ باندې ول الله پاک د اوو لکو روپو ثواب ورکوي د صدقې خو چا څونه خرچه کړي دي په خپل ځان باندې په ملګرو باندې د ګاډو کرایا په لاره چیز کړي ډوډۍ خوړلي د هغې ټولو چې کوم دی نو بس اوو لکه کې چې ضرب ورکوي دونه ثواب ملاو شوي اوس د ټولو نه ګران ترین کار خو دا و چې مونږ د خپل کور نه راوځو هغه وشو خو شیطان به اوس زمونږه دا دوه څلور ورځې خرابوي د لا یعنی په ذریعې سره یعنی لا یعنی خبرې او لا یعنی کارونه یعنی هغه کارونه چې هغه زمونږ دین ته هم پیدا نه کوي دنیا ته هم پیدا نه کوي یا هغه خبرې چې هغه زمونږ د دنیا هم پیدا پکې نشته د آخرت هم پکې نشته او دینی پیدا هم پکې نشته نو هغه مونږ ته نقصان رسوي حدیث شریف کې راغلی دی و چې بعضې اوقاتو کې یو انسان د الله پاک د خوشحالولو دپاره یو خبره وکړي او دې دونه هم نه ګڼي خو دې الله پاک جنت ته دونه نږدې شي چې د دو د جنت منځ کې صرف یو لاس فاصله پاتې شي او بعضې اوقاتو کې وایي د ده د خولې نه داسې خبره وځي چې هغه دې هم نه ګڼي خو خدای پاک د ده نه دونه خفه شوي چې دې جهنم ته گذار کړي نو په دې دا څونه ورځې چې زمونږ دلته کې تېرېږي نو یو مشبکو کم چې رانه وشو خدای پاکه توبه دا یو مشبکو چې زمونږ د خولې نه بس په زول خبره ونه ځي ګناه خبره خو ډېره لویه زیاته ده یعنی غیبت چغلي دلزاري خو چې په زول خبره زمونږ هر قسمه چې دا زمونږ د خولې نه ونه ځي چې دا وخت مونږ خپل قیمتي کړو دویم ما چې تاسو مخکې د آیات ووینو الله پاک په دې کې فرمایي چې ایمان والا او تاسو تقوا اختیار کړي او د صادقانو سره شئ نو مونږ چې د دې خپلو کورونو نه راوتي وو نو یو مقصد دام دی چې مونږ د هغې صادقانو صحبت اختیار کړو یو خو د الله پاک په دې حکم باندې عمل وشو بل ډېر شي څیزونه چې کوم دی نو سړی زده کړي بعضې اوقاتو کې یو سړی سره ډېر لوی علم وي خو د هغه په سمجھ کې چې کوم دی نو قرآن پاک آیاتونه ویلي ترجمې ویلي تفسیر ویلي حادیث ویلي خو خبره سمجھ کې نه راځي او ډېرې داسې خبرې چې په کتابونو کې ذکر نه خو الله پاک چې کوم دی نو خپل خاص بندیان ته القا کړي د لاهور یو ډېر غټ عالم و نو هغه وایي چې مونږ مسجد نبوي کې به کله وو نو ما به هغه پیزار راغستم چې پیزار به مې راغسته نو مسجد نبوي حال خو ډېر لوی دی ما نه دي لیدلی خو چې ډېر لوی دی نو هغه سر کې چې به م چا تلاوت کوو نو هغه پیزار به اوچت راتلل نو ما د چا نه مشوره واخیسته چې څوک هم وایي چې د پلاستک کڅوړی کې یا د کپړې په کڅوړی کې تیلی کې بند کا بس دغې نه به محفوظ شي خو بیا هم چې زما زړه چې کوم دی اوبه نه څکلې زما د زړه کې هغه شوبه غونته کې وه چې یاره اوس هم د تقوا خلاف کوم نو یما د یو الله والا نه تاسو کو چې جی سو کوم پیزار چې پردما نو سو کې ګډ وډرانه نه کی پټول خو نه کی خو پکتا کی سو کو چتی هغه د کو سو لاګان نه کی خو چې ځان سره اوچتو ما نو بیا د قران پاک نه اوچت راځي او چې ټیټ ټیټ ډیر زما نو دونه مزل نشم کو لري خپل زګی ته ځان رسوم نو سو کوم میرا د خیان سوچ کو یما ته وی چې د پلاستیک کپڑے یو تیلا به جوړه کې بیا بغې ته یو اوږد مزې واچې هغه اوږد مزې سټ کې زوړم کړم بس پیزار به نیغ روان یا په لاره باندې هغه پیزار به بس د خپو سره زړم ځړن روان د قرآن پاک د ریل نه یا د قرآن پاک نه به اوچت نی نو بس تا دغه نو دا بعضې خبرې چې دا ما صرف یو مثال پیش کړو بزرګونو مثالونه دي دا صرف د دغې بزرګانو په صحبت کې حل کېږي کتاب به ګورې تا ته به نه حل کېږي قرآن پاک تفسیر به ګورې بالکل سمجھ کې به دې نه راځي نو دا دی په صحبتونو کې حل کېږي نو یو دا چې دا مونږ کوم کړاو کړی په دې مونږ ته ډېر بې کچه ثواب میلاو شوی کمې پیسې مو ولګولې یا لګو په دې راته ثواب میلاو شوی دی دا اوس مونږ کوم وخت تېرو نو دا به کوشش کوو چې شیطان زمونږ نه دا ضایع نه کړي چې په طریقې سره تیر کړو د وخت تېرولو دپاره زمونږ د سلسلې چې کوم دی نو خپل محسوس اعمال دي چې هغه وشي یو په دې کې استغفار دی یعنی توبه ایستل سل پیرې سار سل پیرې ماخام نو سار مال مثلا بیان وشو یا د بیان نه مخکې سار ملمز نه مخکې سړی چې کوم دی نو خپل معمولات پوره کړي استغفار درود شریف درېمه کلمه د چا ته چې ذکر په حواله شوي د سلسلې هغه ذکر کول یا تلاوت کول خو کو فرض کا د تکاوت په وجه سره مکمل او ته د سار مال ملمز نه مخکې نشو نو د بیان نه پس چې کوم دی نو خپل معمول برابر کړي ځکه چې یو سړی خپل معمولات شروع کړي تسبیحات شروع کړي او دې په دې کې ناغه راولي نو د یوې ورځې ناغې چې کوم دی نو د یوې ورځې ناغې وي چې کوم دی بې برکتي تر بعضې اوقاتو کې یوې میاشتې پورې راتلی شي لکه مونږ خو ناغه راته سسیس کاره نه شي خو هغې مونږ ته چې کوم دی نو یوې میاشتې پورې بې برکتي راتلی شي نو یو کوشش به کوو چې یاره زمونږ په دغې کې ناغه رانه شي ماخام نه پس کوم اعمال مسنون مونږ ته په حواله شوي خو بیان ته مونږ کېناستو او په څه وجه سره هغه ونه شو بیان د وجې نو ماسخوتن مونږ نه پس چې خپل معمولات مونږ برابر کړو دویمه خبره چې کوم بیان کېږي هغه بیان کې زمونږ دپاره څه خاص خبرې څه خاص پیغاماتي میسیجونه وي چې هغه خبرې مونږ په غور باندې وړو هغه وخت کې په موبایل کې لوبې نه کول بلډنګونو او بوټو ته چې کوم دی نه کتل چې څنګه خپلې بوټې کرلی دي او څنګه خپلې په ډیزاین سره بلډنګ جوړ کړی دی دغه څیزونه سړی بیا هم کولی شي خو بیان دوران کې په غور سره غوږ کې ښودل چې یاره کیدی شي دی که زما دپاره هغه پیغام میلاو شي ماته د دې خبرې ډېر زیات خیال ساتل د درېیم څیز دې خیال ساتل چې زما د ذات نه بل ته تکلیف میلاو نه شي نه زما د خبرې نه نه زما د لاس نه پردی پیزار چې کوم دی نو پخپو نه کوم مثلا مونږ چې راتلو نو مونږه تبلیغي مرکز کې مونږ کوو ماسپخین زمونږ کوم کنډکټر چې و نو د هغه نه چاچا پړې بیا پټې کړې نو بیا ګرځېده نو هغه غریب د دې و زګي پورې چې کوم دی نو پیل پخپې راغی بغیر پیزارو نو یو تکلیف چې کوم دی نو میلاو شو نو مونږ کو چرې چا پیزار اوچته و چې لاول خو ته نه تپوس کړو کو چرې سړی راته نه معلوم نو بیا چې پردی پیزار پخپو نه کړو چې هغه بل سړي ته چې کوم دی نو د لزاري و نه شي یو صحابي و هغه خانقابې مخې ته ودرېده و یې خانقابې ته سونه اوچته سونه مقدسه استاد وړول چې کوم دی نو سونه غټه ګناه ده خو د مسلمان زړه زارول چې کوم دی نو د دې نه هم غټه ګناه ده نو کوشش به وکړو چې یاره زمونږ د سامل په وجه سره چې کوم دی نو د ملګري دل زاري ونه شي د فیضارو په حواله نه سره نه اوس یو ملګري بستر راوړلې ده او بستره کې مونږ چې کوم دی نو ملاس شو او غریب د خپلې بسترې پسې ګرځي هغه وایي یاره دا به در وړلې دی پکې ملاس یي نو چې دغه ونه شي بل مونږ چونکې د خپل اصلاح په غرض سره راغلي وو نو دې کې به کوشش کوو چې په بیاناتو کې او معمولات کوم دي تا سوره دې په دې ځان مونږ پوه کړو چې بس جم کر پکې کینو او بعضې اوقاتو کې د یو منټ یو سیکنډ یا د یوې ګنټې غفلت مونږ ته ډېر لوی نقصان را رسولی شي مثال درته پیش کوم پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام د الله پاک په لار کې ولېږل د جمعې ورځ وه ټول صحابه کرام سار وختي رخصت شو صحابه خو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیره زیاته مینه وه نو یو صحابي په دې خپل کې وی چې اس مې ډیر تیز رفتار دی نن د دې جمعې دا مونځ د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم پسې کوم چې څنګه د جمعې مونځ وکم بس پاس چې سور شم خپل ملګري به رالام دی کړم د مینې د وجې پاتې شو لکه په دغې غرض نه پاتې شوې چې حکم دولي وکړي د جمعې مونځ چې څنګه وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایلو چې پلانکي ته نه یې تللی سه نو ده ورته همدغه ټوله خبره وکړه چې په دغې غرض پاتې شوم ما یې پته نه لګي ژوند کې به بیا وینم یا وی ننم تاسو ملاقات به کېږي یا نه په دې غرض پاتې شوم نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ته نیم مرض لیټ شوې نو ته به 500 چې کوم دی دې نه جنت ته روستو ځې اوس نو بعضې اوقاتو کې زمونږ د منټونو او سیکنډونو غفلت مونږ ته چې کوم دی نو روحاني لحاظ سره علمي لحاظ سره ډېر لوی نقصان را رسولی شي چې یو مونږ بیان کړي چې کوم دی نو دغه بې ترتیبي رانه ونشي چې بس ښه جم کړکې نو بعضې اوقاتو کې داسې وشي چې موبایل باندې ټلیفون راشي نو چې مونږ وګورو نو هغه یو خو داسې کیدی شي چته ایمرجنسي شاز و نادر 21 ډېر ضروري کینی عموما چې کوم دی نو هغه سې ښه څنګه جوړې ښې ورسېدې که نه سړی لږ وروسته هم کولی شي بس سره خپل موبایل بیا چې کوم دی نو خاموش کړي او بیا چې کوم دی خبره به اوري د بیان دوران کې موبایل کې ګوتې والنه میسیجونه نه کول او پاسېدل نه چې دغه ترتیب چې کوم دی نو زموږ نه ونه شي هسې نه چې هغه غرضي خبره زموږ نه فوت نه شي دې خبرې ډېر زیات خیال ساتل بل دا خو چونکه بھاریه ماحول دی مونږ په خپله مېلمانی وو خو چلته پیرته چې مونږ ځو که نه خپل ملګرو کیدی شي د بعضې ملګرو یو بل سره بې تکلفي خو چې دلته کې مونږ ډېر زیات احتیاط وکړو دې درې ورځو کې چې مونږ په بې تکلفۍ کې داسې حدونه کراس نه کړو چې دې نوسته خلکو ته دې هلکانو ته دې استادانو ته مونږ چې کوم دی نو داسې بدې ښکاره شو مونږ یې د نظر نه سپک را شو چې دا وګوره لوتی د الله پاک په لار کې او د دې نه داسې حرکت کیږي نو یو به د دې څیز ډېر زیات خیال ساتو او خلک خو دا څیز ډېر نوټ کوي یو سړی په خپل کلي کې علاقه کې هر څومره ګناهګار وي خو چې کله دې تبلیغ سلسله کې یا دې تصوف سلسله کې روزي نو د خلکو ته یو توقع غونده کوي دا تبلیغان چې نو دې ارام کوي سار مال چې دغه بیان کې شپږ نمبرې بیان کړي شراقه پورې کینی نو بیا چېو نه پس ارام کوي د ما ترغې او ماشومو نو هغه سکول ته ده نغه تبلیغان ډېر خوښ وو کېناسته سره ډوډۍ ډېره خوښه وو نو کېناسته به سره نو چې څنګه سهار ما سکول ته ته نو چې کتلی دي نو هغوی هودو نو دی بیا بل ترتیب وي چې د غرمې ډوډۍ وخوري بیا وده کېږي نه سکول نه چې راته چې بیا په جومات کې تماشه کړې نو بیا ودو نو مور ته وایي و چې تبلیغان چې کوم دی نو ماسخوتن وده شوي دي زه چې سهار لاړم وده پراتو اوس چې راغلم د غرمې نو بیا وایي وده پراتو و یو ته ووایه چې پای سي نو لکه در یو سړي یو خپل پوینټ آف ویو یعنی یو نقطه نظر یې په یو خاص زاویه سره چې کوم دی نو ګوري نو دی به خیال ساتو یو دې خبرې کوشش به کوو چې یاره باریه خلکو په نظر کې مونږ سه داسې حرکت ونه کړو مونږ به په ټوکه کې کړي په ناپوهتیا کې به مو کړي مونږ به اړو خیال نه ساتلی او باریه سړي به هغه نوټ کړي نو هغه به بد پې ښکاري نو دا خو چونکه مونږ اصلاح کوو اصلاح دپاره راغلي وو خانقاهي ترتیب کې خو سړی په قلاره قلاره اصلاح کېږي په دمه دمه یو ټکه زده کی غدې په خپل جون کې راولي غر ورو دې کامیاب شي بیا بل خبر زده کی غدې ورو په خپل جون کې راولي بیا بل خبر زده کی بیا بل خبر زده کی مثلا مونږ راځو نو په دې مونږ چې کم گاډي کې زنګي عمر کې رسې سلا کې اوس بیچې وې دینو مرګورو ته سه یو ترغیب اند سره خبره کوله چې د خدای پاک فضل دي چې کې دي شي ډېر زیاتې تبدیلې پکې راغلي ډېر زیاتې نیکې پکې راغلي خو غدرې خبرې غاغه وخت سره چې کوم دی نو وي یو مېره تصویرونه ډېر سخت نفرت شوې چې سلسله کې بیت شوې ما یو مېره ټي وي ګانو وي سیارونو نو د موبایل او دی په پزول سیزونو نه ډېر زیات سخت نفرت شوې دي نو یو څو سیزونه داسې یاد کنو واقعي دا انسان کې چې کوم دی نو یو سیز پروت دی او غدې کې چې کوم دی یو ماده پرته راغه اخذ دی دې چې چا سره ناسته پاسته کوي نو دغه نه غیر مخصوص طریقې سره دې اخذ کوي دې کو د خرابو خلکو سره کینی نو د خرابو خلکو خراب سیزونه دې اخذ کوي د تم پته نه لګي اوږي تم پته نه لګي دې کو د نیکانو خلکو سره کینی نو هغه سیزونه د نیکې هغه چې کوم دی نو اخذ کوي ځکه پیغمبر علیه السلام زموږ د پاره صحبت ښه ښودلې دی د الله نبی وفرمایل چې د ښه صحبت مثال مونږ به د خپل ځان د پاره وو چې زمونږ کوم مرګری دی زمونږ کوم دوست دی یا زمونږ کوم ناسته پاسته ده چا سره زمونږ تعلق دی نو که دغه مرګری ښې نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل د ده مثال د عطرو په شانتې دی که د ده نه ته عطر نالې خو خوشبودار به یې مطلب دا چې فایده یې به راکړي خوشبو خو بیا را رسي د عطر خو اصل مقصد خوشبو رسول دي که الوتی نه نه خو بیا به هغه خوشبو هم راځي ځکه چې زمونږ د عطر والا سره تعلق دی او د خراب مرګري د خراب مجلس دا چا سره چې زمونږ تعلقات دي په دې خپل کلو کې په علاقو کې په دوکانونو کې دفترونو کې خرابه ناسته پاسته ده. د ده مثال چې کوم دی نو پیش کړی چې د مثال د بټۍ والا په شانتې دی، که ته ترې نه څه اخلې او که نه اخلې خو لوګې به خامخا په تا درځي. بعضې اوقاتو کې به سر کې هم په سړي ورشي جامې ادا کړي. نو واقعي د خرابو مجلسونو په وجه سره مونږ ته ډېر لوی نقصان پېښېږي. یو دوه کیسه درته کوم. د مولانا زکریا رحمة الله علیه په زمانه کې یو هلک مسلمان شو، نو مسلم و، هغې سره په مدرسه کې داخله واغسته. نو دې داسې چکر نه ودی، د چوټۍ وخت و، یو پنډت یې ولیده. دې خو هلک و ناپوه یو، د طالبانو خو پوره سوچ سمجھ نه پوه هم نه. نو دې د هغې پنډت په تماشه شو. هغه په هغې دریاب کې به لامبل یا به څه کول. له دې یو څه خاص مذهبي رسم دی، غدارې مارې په ځان کې یو لامبې شنان وته وي کوڅه وته وي. دې چې غته کتل کتل کتل، دې چې څنګه راغې، بس د ده په زړه کې چې کوم نورانیت و او کیفیت و هغه ختم شوی و. مولانا زکریا رحمة الله علیه ته عرض وکړو چې جی، زما نه یو داسې غلطي وشوه چې په ناپویتیا کې ما د یو سړي تماشه کوله، خو چې زه تلم نو زما ړه ډېر زیات پړقېده او نورانی و. اوس چې زه راغلم نو زما ړه تک تور دی، زه څه وکړم؟ نو هغه د یوې هفتې دپاره عبدالقادر رایپور رحمة الله علیه خانقا ته ولېږه، رایپور خانقا ته، چې یو هفته تېره کړه. نو بس یې څنګه راغې وایي چې زړه مې واپس چې کوم دی نو پړقینده شو، روحاني شو. نو دې نه دا مطلب چې یعنې که زمونږ یو ناجنس سره تعلق پاتې شي، که تعلق نه هم پاتې کېږي، هسې هم بعضې شیز تماشې کوو، نو مونږ ته یو ډېر لوی نقصان پېښېږي، ډېر لوی نقصان پېښېږي. یو کس هغه یو بزرګ له راغې، چې بزرګ له راغې نو هغه ته یې وایي چې جی، زما مخکې به ذکر کوو، ما ته به ډېره مزه میلاوي ده، منځونو کې به ما ته مزه میلاوي ده، اوس نه میلاویږي، یو توره غونته کې تیاره مخصوص وم. ابوزرګ صاحب کشف هغه چې ورته څنګه غور کړی دی او کتلی دی ورته، نو هغه ورته وایي چې بچی، ستا په زړه باندې کافر لیکلی شوی دی، ریشا ریشا وایه چاله تلی. ده چې سوچ کوه نو وایي چې جی، زه یو عامل له تلی یم. دا بعضې مونږ ګوره، مونږ دینداره خلک معاملانو پسې ګرځو، دا تعویزګر او کوټګر او دا دمګري دې پسې چې کوم دی نو مونږ ګرځو، چې لږه بیماري راباندې راشي یو خو مونږ وهمیان شوي یو. حالانکه د سلسلې سره او دینی ماحول سره چې څوک وابسته شي، لومبنۍ وهم د دې وغورځي، هر یو څیز دې وغورځي، ځکه چې په سلسله کې دې څیزونه حفاظت کېږي. او که تکلیف تر باندې راغی، په پیغمبران هم راغلی دی کنه. د ایوب علیه السلام کیسې تاسو ته نه معلومه، هغه باندې خو څه جادو نه و کړی. پیغمبر علیه السلام یو ورځ ایوب علیه السلام چې کوم دی نو اتلس کاله بیمار و، خدای به هر یو پیغمبر پیغمبرانه رشوی دی، خدای به وجود پیغمبر علیه السلام یو ورځ یو فرمایل خپل ملګری صحابی ته چې د دین په لار کې په ما باندې څونه تکلیفونه پېښ شوي، دونه هیچ چا ته چې کوم دی نه دی راغلي. نو موږ باندې کوم تکلیفونه راځي، نو ضروري نه چې په موږ چا جادو کړي او په موږ باندې چا تعویز کړي یا چې کوم دی نو څه بل څه اثر شوي. ښه، نو هغه کس ته وایي چې ریشا ریشا ووایه چې چل سو، ده ورته وایي چې زه یو عامل له تلی وم، ما ته څه تکلیف و، هغه ما ته د خپل تکلیف چې کوم دی نو ووایي، بیا ما له مزه راکړه، نو زه به ولې داسې چې کوم دی نو سات په سات لم. دا عملیات چې څوک کوي، نو بعضې اوقاتو کې دي چې کوم دی نو غیر شرعي طریقې سره بعضې منترونه پاخه کړي، او بعضې اوقاتو کې دي کفر حدونو ته رسېدلي. نو دین چې چاله رسېدلی و، نو هغه خو ظاهري بارش ښکارېده، ګیري والا ښکارېده، دغه والا ښکارېده، خو هغه سړي چې کوم دی نو داسې اندازه و چې ایمان سلب شوی و، نو دم ته نه څه بعضې چیزونه هغسې و چې یاره ما ته مخه ډېره مزه کوي. نو د هغې په ذریعې سره چې کوم دی نو د زړه بالکل تک تور شو. نو هغه بزرګ چې کوم دی نو فرمایي چې ما مسلسل درې دي کو څلور ورځې غته توجه کوله کوله کوله، د هغې نه پس دغه زړه خدای پاک وینځلی شو. دا پیر چې که نه دی مرید، دا خیال چې دی خو چې کوم دی نو ما ته سم په خیرعالم ونه وي او سم راته چې کوم دی نو میلام نه شو، خو پیر د خپل مرید په باره کې ډېر زیات فکرمند دي، ځکه چې دی د پیغمبر علیه السلام وارثي، او پیغمبر علیه السلام زمونږ په باره کې د خپل امت په باره کې ډېر زیات چې کوم دی نو حریص و رؤوف و رحیم و، ډېر زیات فکرمند و چې زما د امت چې کوم دی نو څنګه جنتیان شي او څنګه چې کوم دی نو الله والی شي. دغه شان د پیر صاحب مثال مې د امت چې کوم دی نو د دله مریدان دا د له بچو په شانتي، لکه څنګه تاسو مور لیدلې ده که نه، ماشوم کچ ماشومې د غېږې د کال دوه دا غولو کې متیازې وکړي، دا مورې ولامبی پاکې کړي. اوس که ما ته وایي چې ته پردی ماشوم ولمبه و غول متیازې ولمینځه، اجانګي کی چې کوم غول کړی دا ولې نشم کولای کو ته مال یو لاکھ روپیه مرا کې نو زه نشم کولای مال کر کر راځي ولټه راځي زه بډې دستر کې پټې کوم خو بیا مرا دي خو مور دغه با وجود دغه ماشوم چې کوم دین او ګندګيري وینځي غجامې ولې وینځي او خو خپل سنبال کی سر ولا غړ کی ته ولې چې کوم دی ګومنس کی او ځان تیرانی دی کی ګنټه واپس غ بیا غولو کی بیا چې کوم دین ولې وینځي د دې پیر مثال هم دغه شانتي وره دی په دې خپل مرید باندې ډېر زیات چې کوم دینو مینې اب یو خو مرید لم بیا یو کار کول پکار دی یو ورځ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ته چا سه ووایي چې یاره جی پیر ما ته توجه نه کوي نه وایي دا ستا په لاسو کې ده ته به پخپله هغه ته توجه کوي هغه به راته توجه کوي وایي دا تا ته څنګه پتر چا توجه نه کوي خامخا توجه کوي تا په دعا کې یاد ساتي کم خاص اوقات دي هغه د ستا د اصلاح په باره کې ډېر فکر مند دي ستا روحاني پلار دی او ته چې څونه محبت هغه سره کوې هغه عمره به تا ته فایده ملاوېږي دا یو قدرتي خبره ده کینې دا تجربه کوي تجربه شوي سیز دی یو عام کتابي خبره ته نه کوم څونه چې ته د خپل شیخ سره محبت کوې د خپل مرشد سره محبت او مینه کوې عقیدت ورسره ساتې د ده د تعلیماتو خیال ساتې هغه عمره به چې کوم دی نو فایده ملاوېږي انسان ته روحاني فایده ډېره زیاته ملاوېږي نه دې خبرو ډېر زیات بس کوم دي کنه نو بس دا خپل اوقات چې کوم دی نو لږ شان قیمتي کول پکار دي آواز کی طرف نہیں بدلو گا